У 80-е гады 9-го стагоддзя кіеўскі князь Уладзімір Красная Сонейка вырашыў парадкаваць заблытаную нябесную іерархію і зрабіць веру падданых дзяржаўнай рэлігіі. Яго волею на Дняпроўскай строме паблізу княжага хораму падняліся 6 драўляных багоў-куміраў: Пярун, Хор, Даждбог, Стрыбог, Мокаш і Сімаргал. Пра 5 першых мы ўжо казалі. Сімаргал вартаваў скарбы і ахоўваў святое дрэва жыцця, ад якога паходзяць усе расліны. Полацк трапіў тады на нейкі час у залежнасць ад Кіева. Верныя дзедаўскім традыцыям, палачане, пэўна ж, не пагадзіліся з рэформаю, ды знешне мусілі падпарадкавацца. Верхоўным божышчам замест рода князь абраў Перуна. У адпаведнасці з рангам ён меў на кіеўскім капішчы срэбную галаву з залатымі вусамі. Бог грамавержыц спрыяў княжай дружыне, яго імем ваяры прысягалі Уладзіміру. Воін, які паміраў на полі бітвы ад ранаў, нябесны ўладар клікаў да сябе: «Хадзі, сыне, хадзі да палка майго Перуновага, да палка вечнага. Прытаміўся ты, і ноша на тваіх плечах цяжкая. Хадзі да палка майго, і ўбачыш там дзядовы прадзедаў, і яны ў радасці вяселлі цябе ўбачаць. Плакалі яны дагэтуль па табе, а цяпер узрадуюцца, бо жыць ты будзеш вечна». Ніхто тады не мог і падумаць, што зусім хутка, з волі таго самага князя, кіеўскіх куміраў назавуць акаяннамі, пасякуць і спаляць, а грознага Перуна скінуць у Дняпро, папярэдне намяўшы яму бакі доўбнямі. На змену адным багам прыходзілі іншыя, аднак спрадвеку і ва ўсе часы палачане глыбока шанавалі продкаў. Людзей, што перасяліліся ў вырай, незалежна ад веку, калі тое адбылося, у старасці або ў маленстве называлі дзедамі. Сустрэчы з імі ладзіліся колькі разоў на год. Увесну хадзілі на магілы з ежаю і пітвом, каб падзяліцца з дзедамі радасцю сонечнай цеплыні і зямнога абуджэння. За магільных гасцей звалі па імёнах, запрашаючы папіць паесці разам з жывымі. Увосень дзядоў чакалі на гасціны дома, адчынялі вокны і дзверы і седалі за стол з багатай пачосткаю. «Святыя дзяды, ляціце сюды», – клікаў гаспадар, і ўсе чуйна прыслухоўваліся, каб не прапусціць прыходу невідочных гасцей. Пра іх з'яўлення паведамлялі павеў ветраку, ціхае рыпенне дзвярэй, восеньская замярыца, заляцела ў вакно срэбная павуцінка. Продкі верылі, што дзядоў можна ўбачыць, але дзеля гэтага трэба цэлы дзень не есці. Найсмялейшую ў доме дзяўчыну ці жанчыну з завязанымі вачыма саджалі на ўкапаныя каля печы слуп. Адтуліна намагалася ўгледзець гасцей і пазнаць іх у сваім уяўленні. Рызыкантка часта палохалася і ў непрытомнасці падала долу. Існаваў і іншы спосаб. Той, хто хацеў пабачыць душы продкаў, мог выйсці ў сенцы і зірнуць у хату праз вакенца, прарэзанае над дзвярыма. Ахвочых знаходзілася нешмат, бо лічылася, што такога смельчака дзяды ў той самы год забяруць да сябе. На стале дзядам ставілі адмысловыя міскі, сподачкі і кубкі. Гаспадары верылі, што невідочныя госці жывіцца параю, што падымаецца ад гарачых страваў. Калі тым часам да дому падыходзіў жабрак, дзедаўская пачостка даставалася яму. Калі не, яе аддавалі чыстым свойскім жывёлінам: каню, карове, сабаку, кату або птушкам. Болей за ласункі дзяды любілі паважную гаворку з успамінамі пра іх. Калі застоліца сканчалася, старэйшы ў хаце зноў загаворваў да самых дарагіх гасцей: «Есці пад'елі, піць напіліся, гонар і слава вам. Цяпер скажыце нам, чаго вам трэба, а лепей ляціце ў неба». Потым у вечаровым сутонні на магілах запальваліся агеньчыкі. Гэтак ушаноўвалі зніча і нагадвалі пра неўміручасць душы. Дні сустрэчаў з продкамі так і зваліся – дзяды. Беларусы спраўляюць мудрае паганскае свята і сёння. Нашы далёкія родзічы ведалі тое, што цяпер паспяхова даказвае навука. Духоўная энергія папярэдніх пакаленняў не знікае. Яна жывіць род і ўвесь народ, дазваляе яму выстаяць у найцяжэйшыя часіны. Таму мы і чуем гаючае ўзрушэнне каля старадаўніх сабораў і на палях славутых ратных перамогаў. Але дабратворны ўплыў гэтай энергіі адчувае не кожны, а толькі той, хто захаваў з продкамі канал сувязі, памяць пра іх. Недавно у Полоцку з'явіўся новы арыгінальны помнік. У ім нарэшце ўвасобіўся даўні намер скульптара Алеся Шатэрніка стварыць вобразы заснавальнікаў горада крывічоў. Як быццам з чоўна самога часу глядзіць на нас жанчына з хлопчыкам і суровыя ваяры, іхнія абаронцы. Чалавеку, знаёмаму з полацкай мінуўшчынай, каля гэтай скульптурнай кампазіцыі адразу ўспамінаюцца імёны князя Рагвалода, княгіні Рагнеды і яе сына Ізіслава, якія стануць героямі наступнага раздзелу кнігі. Памяць пра іх, першых вядомых асобаў нашай пісанай тысячагадовай гісторыі, не сцерлася, не сплыла пад вінеў невараць, і гэта робіць нас сёння мацнейшымі. Дасягнуўшы паўналецця, юнакі-крывічане здавалі своеасаблівыя іспыты на мужчынскую сталасць. Ім трэба было пераплысці хуткую да глыбокую раку, зрабіць доўгі пешы пераход праз пушчу, упаляваць тура, мядзведзя альбо зубра, распаліць у залеву вогнішча, а яшчэ абавязкова расказаць супляменнікам пра сваіх продкаў да пятага калена. Хто не ведаў іх, не меў права звацца мужчынам. Такому чалавеку не давяралі. Яго маглі наогул асудзіць на выгнанне, бо лічылася, што беспамятны хутка зробіцца здраднікам. Ці шмат хто з нас, сённяшніх палачанаў, нашчадкаў крывічоў, распавядзе пра свой род, нехай не да пятага, а хоць бы да трэцяга пакалення. Дык можа паспрабуем адрадзіць гэты звычай у нашых сем'ях? Кім былі вашы дзяды, прадзеды? Якая памяць засталася ад іх? Беражыце старыя дакументы, занатуйце ацалелыя імёны, даты, усе звесткі пра свой род. Некалі гэтыя запісы будуць з гонарам працягваць вашы дзеці і ўнукі. Сёння радавод шмат у каго можа атрымацца вельмі кароткім. Але паверце, усё адно адбудзецца дзіва. Дзяды пачнуць дапамагаць вам.